Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatîn ve euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete'ş-şuhuri 'indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halaka's-semavati ve'l-arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul kayyim fe la tazlimu fihi enfusakum. Sadakallahu al-azim. Allahumme enfa'na bil-Kur'anil azim. Mubarik lana fihi elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el-hayyul kayyum. Hassantukum bil-hayyul kayyum allazi la yamutu ebeden. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin üzerimizde çok büyük lütufları, keremleri, ihsanları vardır. Rabbim kıymet bilmek, nimet bilmek, sahibini tanımak nasip eylesin. Bu mübarek gecede böyle bir İlim meclisinde hazır olmak, bulunabilmek Rabbimizin çok büyük lütuflarındandır. Herkes inanamıyor. Herkes namaz kılamıyor. Herkes zikredemiyor. Herkes şükredemiyor. Herkes Allah diyemiyor. Ama Allah-u Teala bütün kullarına lütuflarını yağdırıyor. Estaizu billah. Allahu latifun bi'ibadihi. Yarzuku men yeşâ. Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Fakat tabi lütufları hafidir. Yani gizli lütufları var. Lütuf olduğunu bile anlamıyor insan. Şimdi burada bulunmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Ve her kula nasip ve müyesser değildir. Ama bunu da herkes anlayacak değildir. Eğer herkes anlasaydı buralarda sana bana yer kalmazdı. Bu bize nasip oluyor. Elhamdülillah. Şimdi biz lütuf olarak neleri biliyoruz? Sağlığımız, nimet, varlığımız nimet. Bundan evvel yok idik. Hepimiz yokluktan var olduk. Allah Teala bizi yoktan var etti biz. Adımızı bilen yoktu biz. Esamemiz okunmuyordu. Rabbim bizi yarattı. İmtihan ediyor. Kazanmak nasip eylesin. Amin. Öyle buyur, estaizu billah. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ هَلْ اَتَى قَدْ اَتَى demektir. Muhakkak ki geldi geçti. عَلَى الْاِنْسَانِ insanın başından حَيْنُمْ مِنَ الدَّهْرِ uzun zamandan bir zaman ki lem yekün değil idi şeyen bir varlık mezkura anılan, bahsedilen, kendinden konuşulan. 43 sene evvel benden kim bahsediyordu? Hepinizin yaşı kadar. Düşünün, geri gidin. Sizden kim bahsediyordu? Adınızı kim biliyordu? Yoktu ki adınız. Kendisi olmayanın adı olur mu? Şimdi biz yok idik. Şimdi varız. Ve bu var olmak bizim ihtiyarımızla olmadı. Biz seçmedik. Bizi gelir misin, kalır mısın, var olur musun, yoklukta kalır mısın diye muhayyer bırakmadılar. Serbest bırakmadılar. Ya ister istemez bizi bu dünyaya gönderdiler. Onun için bizim ölmememiz de elimizde değil. Çünkü gelmememiz elimizde olmadığı gibi. Ondan sonra dirilmememiz de elimizde değil. Ne gibi? Ölmememiz elimizde olmadığı gibi. Bundan sonra biz Efendi Hazretlerimizin buyurduğu üzere Kaddesallahu sirru. Bir defa yaratıldın, yakayı ele verdin. Bir defa yaratıldın, yakayı ele verdin. Şimdi bundan sonra yaratılmasaydım, şöyle olsaydım, böyle olmasaydım manası yok. Ya şimdi beni niçin yarattılar? Benden ne istiyorlar? Nereye yolculuk yapıyorum? Benden önce gidenler nereye gitti? Neyle karşılaştı? Ben de o güzergahı izleyeceğim. Bana ne soracaklar? Onların da hazırlığını buradan yapayım. Orada da rezil rüsvay olmayayım. Akıllının işi budur. Başka işler fuzulidir. Ancak dünya hayatında da zaruret miktarı. Ne demek zaruret miktarı? Yemek yemesen ayakta duramazsın. Ayakta duramayınca da, ama biz o kadar yiyoruz ki yemekten ayakta duramıyoruz. Halbuki insan yememekten ayakta duramaz. Bizimki aşırı. Ne kadar? Bihasbi ibni Adem'e lukaymatun yukimne biha sulbe. İnsana, Adem oğluna ne yeter? Belini doğrultacak kadar. Belini niye doğrultacak? Beli doğrultmak nerede lazım? He? Namazın kıyamında. Çünkü ne emrediyor bize? Ve kumu lillahi kanitin. Kıyam durun. Allah'ın huzurunda ibadet ve taat ile, kunut ve dua ile namazda ayakta durun. Namazın kıyamında ayakta durabilmek lazım. Evliya Allah'tan birisi felç olmuş idi. Senelerce. Fakat Mevla'dan niyaz etti. Dedi ki ya Rabbi, benim zaten ayakta durmama ne lüzum var? Ben yani yürüsem ne olur, ayakta dursam ne olur? Bunda bir fayda yok. Ama namazdaki kıyam için izin istiyorum senden. Ondan sonra namaz vakti geldiğinde farzlarda ayakta dururdu, kılardı. Namaz bitti, felç olurdu. Böyle senelerce. Çünkü adam yaratılış gayesini anlamış. Bir de ya Rabbi gezeyim dolaşayım da milleti biraz ortalıkta göreyim, gezeyim. Evde hapis kaldım, yatakta esiri firaş oldum, yatakta esir oldum diye düşünmüyor ki. Ya ya kıyamda duramıyorum, kurban oldum Allah'ım. Kıyamı bana farz ettin. E felç olana kıyam farz mı? Felç olandan kıyam düşer. Çünkü yok gücü. Ama o derdi ki ya Rabbi, ben bu kıyamdan mahrum olmak istemiyorum. Mevla adında nazlı kul olduğu için kabul ederdi duasını ve böylece sadece kıyama izin verirdi Mevla. Namaz bitti mi? Yeniden yatıyor. Hiç namazın kıyamından başka kalkamıyor. Olur mu? Oldu bile. Olmaz olur mu Mevla? Ne isterse onu yapar. Sapasağlam adamı felç eder. Felçli adamı kaldırır. Evet. Şimdi insana ne kadar yeter? Belini doğrultacak kadar lokmalar yeter. Belini doğrultmak nerede lazım? Namazın kıyamında lazım. O zaman şimdi biz yememiz lazım. Neden? Namazın kıyamında durabilmek için. Yememiz için ne lazım? Çalışmamız lazım. Çalışmayana ekmek yok. Ha işte onlar zarurettir. Ama o zaruretlerin hepsi de niyedir? Neden sebeptir? Yine İslam'ın vazifelerini, kulluk vazifelerini, ibadeti icra edebilmek için. Yani çalışma müsaade varsa niçin? Zaruret miktarı yemek içmek, setre avret elbise, üstümüze giyinecek bir şeyler alacağız, avret yerlerimizi örteceğiz. Bunlar namazın farzlarındandır. Peki bu farzları yerine getirmek için de çalışmak lazım. Çalışmak vakti namaza mani olmayacak. Efendim, ibadetlere engel olmayacak. Bu suretle ki çalışmak da ibadete dahil olur. Ama bu niyetle olursa. Bunun dışında da zaruretini efendim görecek kadar çalıştıktan sonra da geri kalan vakti nereye ayırmak lazım? Yine ibadet vazifelerine ayırmak lazım. Akıllı olanlar böyle yaptılar. Çünkü biz mutlaka ahirete gidiyoruz. Kaçınılmaz olarak bunu önümüzde görüyoruz. Bir tane ölümden kurtulan olmadı bugüne kadar. olsaydı Resulullah olurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve lev kânetin dünyâ tedûmu li vâhidin le kâne Resûlullah fiyâ muhallede. Bir kişiye devam etseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette muhallet müebbet kalırdı. İstemedi. Ahiret istedi. Efendim dostlar istemedi. Mesuliyet istemediler. Vazifelerini yaptılar. Ahirete gittiler. Biz de demek mutlaka gideceğiz. Allah iman selametiyle çene kapamak nasip müyesser eylesin. Amin. Gidilecek. Ondan sonra. Şimdi efendim dünyanın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi hastalıklar çok arttı. Hastalıklara çareler bulmaya uğraşıyorlar ama birinin çaresini bulurken 5 tane daha çıkıyor. 100 tane daha çıkıyor. 1000 tane daha çıkıyor. Çünkü Mevla bir sebeple kullarını öldürecek. Bir sebeple öldürecek. Onun için sebepleri çok. Sebepler yaratıyor. Ne yaparsan yap. Bundan kurtulmanın yolu yok. Bunu artık herkes anladı da hiç onun için ölüme çare aramak için masraf yapan bir devlet duymadım. Yani Amerika bütçe ayırıyor bazı şeyler için. Uzay araştırmalarına bütçe ayırıyor. İşte kanserle mücadele, AIDS'le mücadele gibi konularda değil mi? Süper devletler, güçler bütçeler ayırıyorlar. Şu kadar milyar dolar. Bunlar haberlere yansıyor. Ama hiç bugüne kadar bir tane deli çıkıp da demedi ki Amerika ölmemek için ölümün efendim nihayete ermesi için şu kadar milyar dolar bir bütçe ayırdı buna çalışılacak diye bir haber duydunuz mu? Duymadım. Duysam çok sevineceğim. Çünkü paraları boşa gidecek. Ayırsınlar bütün bütçeyi oraya diyeceğim de deli değiller yani. Yok böyle bir şey. Bunu anladılar. Şimdi bakıyorum ya, bu yeni dolaşan şeylerde, haberlerde, kelimelerde ne geçiyor? İşte ömür 100 seneye çıkar mı? Ömür 100 seneye çıkar mı? Çıktı farz edelim. Sen gitmeyecek misin yine? O halde çok çekmeden gitmek daha iyidir. Ve lakin herkes karar verdi ki ölümden kaçınılmaz. İlacı yok. O zaman nasıl ölmek istiyorsan ona göre hazır olmak lazım. Şu anda ölüm gelse de seni hangi halde bulsun istiyorsan o halde yaşamak lazım. Bunun da başka bir izahı yok. Bak Mevla buyuruyor. Ne adınız biliniyordu, ne sanınız duyuluyordu, ne isminiz okunuyordu. Nişanınız yoktu. Biz insanı yarattık. Karışık sudan annenin suyuyla babanın suyu ne oluyor? Karışıyor. Anne rahminde birleşiyor. Onun için emsac ehlat demektir. Ehlat haltalar. Yani karışımlar demektir. Çünkü sular birbirine karışmasa çocuk olmuyor. Bu karışımdan Mevla halk ediyor. Yaratıyor. Ama niçin yarattık? Nebtelihi onu imtihan etmek için. Fecealnâhu onun için biz onu ne yaptık? Semî'an işiden basîran gören bir varlık. Şimdi biz elhamdülillah bu haberleri okuyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Allah-u Teala bu kulakları niye vermiş demek ki? Bu imtihanı duymak için. Niçin yaratıldığımız hakkındaki hikmetleri işitmek için. Şimdi bu kulağı nereye kullananlar var? Bu saatte herkes kulaklarını bir yere harcıyor şu saatte. Gözlerini de bir yere harcıyor. Bu kadar insanlar, uyuyanlar dışında. Bir tek uyuyanlar, baygın olanlar, komada olanlar hakkında bunu kullanamayız. Onlar kulaklarını, gözlerini bir yere kullanmıyor. Geri kalan bütün insanlar mutlaka bir iştedir yani. Ya görüyor ya işitiyor. Şimdi şu bulunduğumuz meclisteki konuşulanlara kulak vermekten daha hayırlı bir şeye kulak veren var mı? O zaman demiş olursun ki Allah'ın kelamından daha üstün bir kelam var demiş olursun. Allah'ın kelamından daha üstün bir kelam yoksa kulağı ona yöneltmekten daha üstün bir fiil yok. O zaman şu saatlerde inşallah niçin biz işitici kılındık? Niçin görücü kılındık? Mevla hikmetini söylüyor. Nebteli imtihan edeceğiz ya. İmtihan edeceğiz diye fecaallahu semi'an basira. İşitici ve görücü kıldık. Demek ki bu imtihan neyle yapılacak? İşitmemiz ve görmemiz olduğu için, bunları da yöneten aklımız olduğu için, akılsız da imtihandan varestedir. Bu akıl ve göz kulak bizim imtihan olmamız için yeterlidir. Ve bu imtihan ne zaman oluyor? Şimdi üniversitelerin imtihanlarının günü var ve saati var. Diyorlar ki, şu gün şu saat şurada, sokağın ortasında yok. Bir de yer belirliyorlar. Şurada şu gün şu saat imtihan var. Bu biliniyor. Ona göre de insanlar hazırlanıyor. Gençler ne yapıyor? İşte ben kuvvetli çalışalım, emek edelim, birkaç hafta uyumayalım, dişimizi sıkalım. Hatta imtihana hazırlanırken uyarıcı şeyler içiyorlar. Uyku kaçıran. Niye ki? Çok çalışırsınlar. Neden? Çünkü biliyorlar ki birkaç hafta sonra bu imtihan neticelenir. Neticelenince kazanırsak ondan sonra yatarız tam aşağı. İmtihanı kazandırsa ne yapacak? Ağustos'ta falan tam yatacak. Keyif yapacak. Onun için o bitene kadar dişini sıkıyorlar. Öyle yapmıyorlar mı çoluğunuz, çocuğunuz, tanıdıklarınız? Sınavlarımız var, sınavlarımız var. Neyse bu sınavlar. Herkes sınavdan tatile gidemiyorlar. Çocuklarımızın sınavı var şimdi. Hiç daha duymadım ki haftaya sohbet var, perşembe sohbet var diye gidemiyoruz. Hiç böyle birini duymadım. Hep çocuklarımızın sınavı var. Onun için kazanırlarsa cennete girecekler. Ana babasına da şefaat edecekler. Onun için biz de bekliyoruz sınavı. Diyorlar. Herkes kitlenmiş o sınavlara. Bu sefer de o çoluk çocuk da diyor ki tabii. Ana babası ona diyor. Ya sık dişini. Uyuma birkaç gün. Şey yasak ediyor ona. Film yasak. Efendim. Şu yasak, bu yasak, oyun yasak. Neden? Kafanı dağıtma. Çünkü bunu kazanırsan hayatın film olacak zaten. Ondan sonra seyret istediğin kadar. O da bakıyor, hesap kitap yapıyor. Diyor ki iki hafta dişini sıkmak. İki üç haftada ben buna hazırlanırım. O arada dişimi sıkarım. Ondan sonra istediğim filmi seyrederim. O arada seyredemediğinden hayıflanıyor ama biraz hasret çekiyor, üzülüyor ama ilerisinde iyi bir tatil olduğunu düşündüğü için bunun zorluğu gidiyor. Öyle mi? Misal olsun diye anlatıyorum. Şimdi biz imtihanda mıyız? Ama bizim imtihan öyle bir imtihan ki buluğa erdiğimizle başladı. Ne zaman bitecek? Son nefesi verdik mi bu imtihan bitecek. Acayip bir imtihan. Yani zili yok. Hani zil çalsa da bitse. Zili var öldüğümüzde. Ama şu arada ara tatili yok. Bu sefer ben şimdi buluğa ermeden evvel hep bu tabii cemaat içerisinde Efendi Hazretimizin yanında yetiştiğimiz için çocukluğumuzdan beri o buluğa ermeyi öyle bir hesap ederdim ki buluğa erdikten sonra hani günahlarım yazılacak ya hiç günah yazdırmayacağım hesapta. Öyle bir hazırlamıştım kendimi ama bir buluğa erdikten sonra bir daha baktım ki freni patlamış araba gibi gidiyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok. Günahlar, sevapları geçti. Bari günahlar sevaplardan az olsaydı be. Öyle karar vermiştim ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Buluğa ermeden başka bir kafada oluyorsun. Ama bilmiyorum sizde o kafa var mı? Şimdi bazı çocuklarımız da var. Diyorlar benim günahım ne zaman yazılacak? Ne zaman yazılmaya başladı? Çocuklarda bunu aşlayın. Bunu çocuklar arasında yaygınlaştırın. Söyleyin bak senin günahın yazılmıyor. Birazdan yazılacak. Şudur budur. O bir hazırlık oluyor beyne. Ve lakin İmtihan başladı. Şimdi gidiyoruz. Giderken şimdi bizden tabii günah yapmamamız isteniyor ama bu elimizde mi? Değil. Madem beşeriz, bizim üzerimize bunlar yazıldı. Ama yazıldı diye bize mecbur edilmedi. Biz kendimiz istedik, kaşındık. Günaha düşüyoruz. O zaman madem öyle, günahsız duramıyorsanız bari tevbesiz durmayın. Ne verdiler? Yani şimdi kirlenmeden yaşamak mümkün mü? Hı? Tertemiz yıkanıyorum. Efendim lifti keseydi daha yani kirlenmem zannediyorsun. Bir çıkıyorsun bir ter bir bilmem ne yine koktu. Ya Allah Allah. Bir gün bari tutsun be. Durmaz. İnsan bu havada, bu iklimde, bu sıcakta mutlaka terleyecek, terledi mi de kirlenecek. O zaman ne var? Sabun var. Şimdi Allah-u Teala bizi imtihan için yarattı. Bu imtihanda bize helallar tayin etti, haramlar tayin etti. Bunun yanında da mubahlar tayin etti. Mubahlar serbest. Yapsan sevap yok, yapmasan günah yok. Su içtin, yemek yedin. Bunlar mubah. Onun da tabii harama kaçan yeri olur ama oruç tutacak günde su içersen haram olur. Başkasının tavuğunu alıp da Allah'ın kuşu diye kesersen, yersen, herifin bahçesine gitti komşunun tavuğunu, uçtu onun bahçesine de aldı, kesti yiyor. Ona dediler bu, komşunun bu helal değil abi. Dedi Allah'ın kuşu dedi, uçtu dedi bizim bahçeye dedi. Yani uçuyor ya, uçan hepsi Allah'ın kuşu oluyor. Ha, onu yersen ne olur? Öyle yemek helal, mubah olmaz. O haram olur. Ama bunun dışında sen kendi paranla kazandın, aldın bir ekmek, karnını da açtır, bir dilim ekmek yiyeceksin. Bunda şimdi sevap var mı? Yok. Günah var mı? Yok. Ama niyete göre değişir mi? Değişir. Ne gibi? Zina yapmak için biraz kuvvetli yiyeyim dersen, o yediğin mubahtan harama gider. Ama teheccüde kalkacağım veyahut da işte ibadette sağlam durayım, mesela tavaf, ömre yapacaksın şimdi. Ömre adamı ne yapar? Ömre adamı hırpalar, yorar. Hele bir de sünnet üzere yapayım dersen, ilk üç şafta efendim remel yapacaksın da, ondan sonra yeşil direkler arasında da iyi bir koşturayım dersen şöyle, eritir değil mi? Yediklerini eritir. Adam o zaman sağlam durayım da ömrede çaptan düşmeyeyim, sünnet üzere bir kuvvetli ömre yapayım niyetiyle yedin. Afgan ekmekleri böyle pidelerden bir tane götürdün mesela. Bu şimdi niyete göre iş değişti. Ömre yapmayacak olsaydım ben bu ekmeği yemezdim bu kadar. Ama bu bana kuvvet getirir, düşündün. Bu bir niyettir. Bu işlerin hepsi niyetledir. Ama bu niyetlerden ari olan, mücerred olan, mutlak manada işte can istedi bir şey yedin falan. Bu şimdi mubah. Ne sevap var ne günah. Helallar var. Haramlar var, haramlar, yasaklar var. Bunlar tayin edildi, tespit edildi ve sana bildirildi. Böylece bir imtihan başlatıldı. Bu imtihana da akıllı olanlar, tabii işitenler, görenler, biz kullar, mükellefler tabi kılındı. Şimdi Rabbim kazanmayı nasip eylesin. Amin. Ama bu arada tabii tökezlemeler olur, hatalar olur. Efendim, Allah muhafaza buyursun, namaz kaçırdığın olur, efendim kazaya kaldığı olur, yok efendim namahreme baktığın olur, gıybet illa kaçar ağızdan bir laf, birinin hakkında gıybet olur, efendim bir dedikodu olur, söz taşımak olur, efendim olur. Yani kulların, her kulun kendine göre bir alışkanlığı vardır, o günahlara müptela olur. Şimdi nasıl ki kirlenmeden durulmuyor, kirlenince hemen sabunla bu kir gideriliyorsa, Allah-u Teala bize bu imtihanı mutlaka kazandırmak istiyor. Allah-u Teala bizim yanmamızı istemiyor. Rabbimiz bize acıyor, merhamet buyuruyor, bizi dostlarının yoluna iletmek istiyor, bize hakkı hidayeti göstermek istiyor, tevbe nasip etmek istiyor ve tevbemizi kabul etmek istiyor. Ne biliyorum ben bunları ki? He? Ben Allah'ın ne istediğini, ne istemediğini nereden biliyorum? He? Kur'an'dan biliyorum. Kur'an-ı Kerim bize indirildi. Mevla burada bizim hakkımızdaki muradını beyan etti. Sizin hakkınızda ben ne istiyorum? Sizi cehenneme atıp yakmak istiyorum diye bir ayet yok. Ama şu ayet var. Estaizu billah. يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. Allah-u Teala size hakikatleri beyan etmek istiyor. Sizi hidayete eriştirmek, sizden önce geçen dostların yoluna iletmek istiyor. Ve size tevbe nasip etmek istiyor. Tevbenizi kabul etmek istiyor. Yuridullah en yukhaffife ankum. Allah sizin ağır yüklerinizi hafif etmek istiyor. Ve hulukul insanu zayıfa. Çünkü insan zayıf yaratıldı. Onu yaradan benim. Zayıf yarattığımı biliyorum. Onun için yükünü hafif etmek istiyorum. Yuridullahu bikumul yusur. Allah sizin hakkınızda kolaylık istiyor. Ve la yuridu bikumul usur. Sizin hakkınızda çetinlik ve zorluk, sıkıntıya düşmenizi istemiyor. Ya bunun gibi bir buna mümasil mealde ayet-i kerimeler okuyabiliyoruz. O zaman ne anlıyoruz ki Rabbimiz bizi günahkar bırakmak istemiyor. Mutlaka günah kirlerinden arındırmak istiyor. Bunun için de ne gönderdi? Sabun gönderdi. Tevbe için Rabbimiz sıygeler gönderdi, lafızlar gönderdi, istiğfarlar öğretti, mağfiret sebepleri öğretti. Hangi sebeple ben size affederim? Hangi günahları yapsanız da, ne yaparsanız ben size affederim? Bunları bize öğretti. Bu kadar mağfiret sebebi var. Yani düşünüyorum fakat vakit bulamıyorum. Çok eserlerle uğraşıyorum, kitap telifleriyle. Vaktim o kadar yetmiyor, sağlığım da çok el vermiyor ama işte keşke dünya ehlinin çalışabildiği kadar biz de ahiret için çalışabilsek. Onlar bizden daha hırslıdırlar. Daha az uyuyorlar. Daha fazla çalışıyorlar. Dünya kârlarının peşinde olanlar. Biz o kadar gayretli değiliz. Allah gayret versin. Amin. Ama bu mağfiret sebepleri, yani hangi sebepler günahların affına, hangi sebepler küçük günahların affına, hangi sebepler büyük günahların affına, hangi sebepler bütün günahların affına vesile olur. Bu hususta bir risale yazabilsek. Bunda çok madde gördüm kitaplarda. Hatta bir tane mesela ne gördüm? Deniz dalgalarını saymak günahların affına vesile. Ama tabii plajda değil. Karılarının yanında değil. Öbür türlü deniz dalgaları böyle geliyor. O dalgaları saysan o bile mağfiret. Ama sen kim bilir bunu bilmeden ne dalgalar saydın? Boşuna gitti. Çünkü neden? İlim lazım. İlim olmadı mı niyet olmaz. Niyet olmadı mı sevap olmaz. İnnemel amal bin niyyat. Bütün amellerin kabulü neye bağlı? Niyetlere bağlı. Ama o niyeti becerebilmek neye bağlı? İlme bağlı. Bilmeyen neye niyet edecek? Adama soruyorsun bile. Adam hacca gelmiş. Niye geldin? Ne bileyim niye geldim diyor. Öyle adamlar var haçta. Getirdilerdi beni de diyor. Geldik işte öyle. Bir bakalım ne var ne yok ortalıkta. Ve innemâ li kullimrin mâneva. Herkese ne var? Niyeti var. Kim ne niyet ettiyse onu alır. Şimdi biz imtihandayız. Bu imtihan içerisinde efendim düşüyoruz, kalkıyoruz. Ama Mevla Teala bize madem kolaylık istiyor ve bizi kazandırmak istediğini beyan ediyor, kirlendiğimiz zaman bize temizlenmemiz için sebepler, mağfiret olmamız için, af olmamız için bahaneler ve çareler koyuyor ortaya. Şimdi bu çareler dolu. Bu gece bir insan, sizin içinizden bir insan bu gece anasından doğduğu gündeki gibi sıfır olarak sabaha çıkabilir. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Mesela, misal, söyleyeyim bir şey. Tesbih namazı. Şimdi, eğer ki tesbih namazı, çünkü hadis sahihtir ve onda hem geçmişi, geleceği, küçüğü, büyüğü dahil olduğundan her şeye bunu diyemem. Anasından doğmuş olduğu gibi. Şimdi bu meclisten de çıkarken, inşallah, burası ilim meclisidir. Kumu mağfurallekum. Af olarak kalkın. Adbeddel seyyâdük mahsenat. Günahlarınız sevaplara döndürüldü. Buyurulduğu hadis-i şerifte Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Müsnedinde. Bu hadis de sahihtir. Ama tabi bu seyyâd tabiri hadislerde günahlarınız, kötülükleriniz, kusurlarınız geçer. Bunlarda büyük günahları da dahil etmemiz kolay değildir. Çünkü bu günahlarınız tabirinde ekseri alimlere göre hangiler dahildir? Küçük günahlar. Büyük günahlar deyince, onlar hakikaten ağır suçlardır. Yani efendim büyü yapmak gibi, iftira yapmak gibi, bunlar harpten kaçmak gibi, faiz gibi. Bunlar ağır günahlardır. Bu büyük günahlar için hemen burada biz kefaret ve mağfiret tahakkuk ettiğine dair elimizde bir nas, bir delil yok. Ancak ne diyoruz? Umulur. Çünkü günahlarınızı affettim buyuruyor. Bunun için de hangileri dahil oldu, hangileri harici oldu, bunu kesinleştiremeyiz. Ama küçük günahların af olduğu kesindir. Bu gibi meclislerde. Zaten bizim günahlarımızın ekserisi de hangi bölümdendir? Küçükleri bölümündendir. Çünkü büyük günahlar bir rivayet 7'dir, bir rivayet 70'tir. Kuvvetli rivayete göre اِجْتَنِبُ السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ 7 günah ocak batırır, insanı helak eder. Bunların başına Allah'a ortak koşmak geliyor, adam öldürmek geliyor. İşte bu günahlar büyük günahlardı. Bunların da af olması meselesinde efendim hangi hadisler var? Bazı hadisler. Az hadis var. Bunlardan biri de nedir mesela? Tesbih namazıdır. Ama sen şimdi tabii tesbih namazını kılarsın. Yine de insan tesbih namazı bittikten sonra ben tertemiz oldum, kesinlikle af oldum demesi doğru olmaz. Ama Resulullah yalan söylemez. Sallallahu aleyhi ve sellem büyüğü de af olur, küçüğü de af olur, hepsi af olur. Ama ne olur? Bu tesbihlerin sayısı kaç olması lazım? 300 olacak. Her rekatta 75 toplanacak. Sen burada 300 olacak tesbih sayısından efendim birini eksik sayıp okuman durumunda şifresi ne olur? Bozulur. Belki Allah seni eğer affetmek istemiyorsa, af olmaya layık olmadıysan diyelim, birini ikisini şaşırtırdı veya unutturduysa, 299'da kaldıysan, sen de onu 300 sandıysan, sen af oldum zannedersin, avunursun. Ama af olmamış da olabilirsin, reddolmuş da olabilirsin. Onun için de tabi cemaatle kılınmasındaki bereket nereden geliyor? Toptan pazar olup da, toptan pazar olduğu zaman hepsi birbirinin hürmetine bağışlandığı için cemaatin fazileti burada daha çok ortaya çıkıyor. Ha, şimdi ne geliyor? Ne demek istiyorum? Mevsim geliyor. Ne mevsimi? Af olma mevsimi. Mağfiret olma mevsimi geliyor. Allah-u Teala bizlere bu mübarek üç ayları ve haram ayları, efendim bu tabi illa üç ay şart değil, Muharrem-i Şerif var, ondan sonra Zülhicce-i Şerife var, o çok kıymetli ay. Bu mübarek ayları, mevsimleri, geceleri, günleri niye verdi? Kirleneceğiz ya, ikide bir kaybedeceğiz ya, buradan efendim ne yapalım, kazanalım diye verdi. Şimdi biz uyanık olacağız, aklımızı başımıza toplayacağız, telafi yapacağız, tedarik yapacağız. Yani çok kaçırdığımız var, çok zararımız var. Bu zararı toplamak için geçen sene Recep ayından bu Recep ayına kadar ne kadar zararlarımız olmuştur. Şimdi bu zararları toplamak için inşallah bu Recep ayını bekliyoruz. Bekliyoruz. Ancak tabii bir özelliği var bu mübarek ayın. O da nedir? Önümüzdeki cuma gecesi. Önümüzdeki cuma gecesi, yani bizim perşembeyi cumaya bağlayan sohbet yaptığımız bu gecenin adı cuma gecesidir. Bu cuma gecesi ne gecesidir? Regaib gecesidir. Yani Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi olduğundan regaib gecesidir. Ancak aynı zamanda bazı seneler olduğu üzere bu senede ne olmuş? Her sene olmaz. Bu sene yine ne olmuş? Benim baktığım takvimlere göre ilk gecedir. Yani ilk gecesi regaib gecesidir. Çünkü ilk gecesi cuma gecesidir. Yani Recep-i Şerif cuma ile giriyor. İlk günü cuma olduğundan. Peki. Şimdi bu ilk gecenin fazileti nedir? Şimdi regaib gecesinin fazileti çok. Ama bir de ne var? İlk gece meselesi var. Bu ilk geceyle de regaib gecesi birleşirse ne olur? İki bayram bir araya gelmiş olur. Şimdi ilk gecesi pazartesi gecesi olsaydı, ilk perşembe gecesi yani cuma gecesi de ne olacaktı? Regaib gecesi olacaktı. Bu sefer ne yapmak lazım oluyordu? İki geceyi de ayrı ayrı ihya etmek lazım oluyordu. Şimdi ne oldu? İlk gece cuma gecesine rastladı. denk geldi. Hem burada Regaib gecesi oldu, hem ilk gece oldu. Yani Regaib gecesinin faziletleriyle ilk gecenin faziletleri birbirine girdi. Onun için bir gece ibadetle çok büyük faziletler kazanmak imkanı bizlere doğdu. Allah zayi olmaktan, etmekten muhafaza eylesin. Şimdi kendimizi hazırlayalım. Hazırlayalım, insanlara duyuralım. Şimdi yazın rehaveti var. Sıcakların verdiği bir efendim gevşeklik var. İnsanlar da tabii çocukların okulları tatil oldu, sınavları bitti bilmem ne, sağa sola dağılıyorlar, gidebilirler. Ama o mübarek gecede cemaatten ayrı durmamak lazım. Çünkü yalnız kişinin, ve her cemaatte bir olur mu? Olmaz. Her yerde cemaat olur ama şimdi okunan ayetler ve hadisler efendim eşliğinde kurulan bir ilim meclisinde o mübarek gecede yapılan dualar ve ihyalar ve o geceye ait olan özel duaları yaparak amin demek, bu farklı olur. İnşallah onun için başka yerlere de gitseniz yine Regaib gecesinde mutlaka buraya gelmeniz inşallah sizin menfaatinize olur. Sizin menfaatinize olur. Ne var kazanç? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ kâne evvelü leyleti min Recep. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman, yani bu haftaya cuma gecesi, dersimizin, sohbetimizin gecesi. İttala'a Allahu azze ve celle fî âlâ ümmetî. Allah-u Teala o gece benim ümmetime özel bir nazarda bulunur, tecelli eder. Özel. Çünkü Allah-u Teala'nın devamlı nazarı vardır, murakabesi vardır, gözetimi vardır. Ama bu tecelli rahmet yağdırması demektir. O geceye mahsus, başka gecelerde olmayacak şekilde bir ittila, yani tecelli zuhur eder. Peki bu tecelli neticesinde Rabbim ne muamele eder? فَيَغْفِرُ لِلْمُذْنِبِينَ Günahkarları affeder. Şimdi bir Müslümanın, bir günahkarın önümüzdeki hafta, zaten mutlak manada cuma gecelerinin hepsinde bu var mı? Ne diyorum size devamlı? Hadis-i şerif okuyorum. اِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يَغْفِرُ لَيْلَةِ الْجُمَعَى لِيَهْلِ الْاِسْلَامِ اَجْمَعِينَ Allah Teala cuma gecesi ehli İslam'ın, Müslümanların tümünü affeder. Bu zaten bu gecede var mı? Var. Ama şimdi haftaya Regaib gecesidir. O gece hakkında da ayrıyetten özel olarak ne var? Allah o gecede günahkarları affeder. Ne oldu şimdi? İki mağfiret sözü birleşti. Ve yükrimu taibin. Bu günahkarları affeder dendiği zaman bunda öyle bir müjde var ki bir insan bunu anlayamaz. Çünkü bu günahların, günahkarların affedilmesinden büyük bir nimet ve lütuf olamaz. Çünkü bütün başımıza gelen belalar neden? Günahlarımız nedeniyledir. Hastalık çekende günahının payı var. Fakirlik çekende günahın payı var. Başına bela gelende günahın payı var. Günahı yapıyoruz, sevap da zannediyoruz. Ondan sonra da bu karı bana niye böyle yapıyor diyoruz. Ondan sonra efendim at bir şey yapsa zaten vur ona bir kamçı. Hayvan bir şey yapsa, evvelce insanların işleri neylendi? Hayvanlandı. E şimdi tabii arabayla. Araba yolda durdu. Efendim ne gel dedi. At gibi geldin, it gibi durdun dedi. Ne durdun dedi şimdi burada? Araba bozuldu da. Bozulmaz mı? Bozulur. E şimdi niye bozuldun diyor, arabaya vuracak. E çık vur bir tekme. At değil ki bu, anlasın. Ama yine onda senin neyin var? Günahlarının payı var. Peki ya ben burada yol ortasına kaldım, sıkıntı geldi bana. Sinirim de bozuldu, ne oldu? Kefaret oldu. Yani günahına temizlik oldu. Bir Müslümanın başına gelen her musibette onun için ne var? Kefaret var. Diken bassa eline gülü severken, o dikenden dolayı bir günahı silinir. Hatta hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kıymık batsa, kıymık biliyorsunuz. Kürdan mesela, dişine kürdan yapıyorsun. Kürdanın kenarından bir parça kıymık deriz ona. Kıymık girdi bir tarafına. Bazı kere de o kadar küçük bir şey kibritten falan girer ki çıkartma da çıkartmak zor. Böyle bakarsın edersin, çekip çıkaramazsın ama orada kalır, o kadar da acıdır. Hadis-i şerifte diyor ki, o da günahına nedir? Kefaretidir. Damarı atsa diyor. Bazı kere dururken böyle pıt pıt pıt pıt pıt pıt atar. Sizde oluyor mu? Bu buraların şakaklar çok olur. Herkeste şakaklar olur. Bazı kere bakıyor. Ta sırtımın arkası tak tak tak tak atıyor. Allah. Ne var? O diyor damar seyirtmesi bile bir günaha kefarettir. Allah'ın kuluna yaptığı boş iş var mı? Yok. Ama hep mesele nereye dönüyor? Niyete. Yani niyet de nereye varıyor? İlme, bilmeye. İlimsiz yaşayan karavanaya gidiyor. Başına gelen her bela karavanaya gidiyor. Öbür türlü ne yapıyor? Öbür türlü ya Rab estağfirullah diyor. Benim bir günahım var ki başıma bu geldi diyor. Af isterim ya Rab estağfirullah diyor. Ve günahının mağfiretine vesile oluyor. Ama başına geleni günahından bilmediği zaman, hele sen ona bir şey desen, ben şimdi ne günah işledim be? Ne konuşuyorsun be? Bir de sinirlenir biliyor musun? Sinirlendi mi? Vaaz nasihat da kâr etmez. Araba bozuldu, sinirlendi desen, yolun ortasında kaldı. Adama desen ki ya neyse istiğfar edelim. Cemi hatalarımızdan 100 kere estağfurullah. Lan deli misin, nesin? Sinirim bozuk zaten, sen de bana. Ben ne yapmışım da günah şimdi? Bu araba durdu. Mesela. Biz böyle konuştuğumuz için zaten çoğu insanlar bize hakikaten ters bakıyor yani. Bu niye böyle hep tersten alıyor işi? Yahu kardeşim, kitaptan alıyorum, tersten almıyorum ki. Bu kitap böyle yazıyor. Ha şimdi ben sana olduğunda öyle desem de, bana olduğunda başka desem, o zaman dersin ki, hoca bu ne ikilik? Ama ben kendime de onu kabul eden bir insanım. Benim başıma bu kadar bela geliyor, hastalık geliyor. Ben demiyorum ki, benim de bir günahım var. Bu da nedir? Benim için kefarettir. Zaten kefaret olması ne büyük nimettir. Niçin? Eğer adamın itikadı ehli sünnet üzere değilse onun başına gelen kefaret de olmaz. Ya ne olur? Azap üzerine azap olur. Bir adamın itikadı ehli sünnet değil. Onlardan da hasta olan var mı? Var. Bela çeken var mı? Var. Müslümanın fakiri hiç olmasa dünyada çekse ahirette kral der gibi yaşayacak. Bir sıkıntı o manada ilerisi açısından düşünülmez. Ama hadi ahirette belayı bulacak ama isim dünyada birkaç gün yer içer. Bu gavurun fakirine hiç anlamıyorum. Bu iki tarafta çekiyor yani. Yahu Müslüman ol da kardeşim bari öbür tarafı kurtar, o da yok. Ne Allah der ne bir şey, sabır desen hadi lan der. Sabır mabur Allah peygamber hiç. Şimdi sana diyorum ki şundan kefaret olur. Sen bunu niye yadırgıyorsun? Sen desene ki elhamdülillah ki ben ehli sünnet itikadındanım ki başıma gelen bela bana kefaret oluyor. Ya bir de ehli sünnet itikadında olmasam başıma bela yine gelecek. Ama gelen bela kefaret olmayacak, beni temizlemeyecek. Aksine ne olacak? Burada da çekeceğim, orada da çekeceğim. Biraz kafanı kullan ya, biraz akıllı ol, biraz şuurlu ol. Yani o belada bile hamd edecek bir yön bul. Var mı? Olmaz olur mu ya? İnsanın başına gelen bir belada ne kadar hamd edilecek taraf var. İnsan bunu anlamıyor ki. Dişi ağrıyan adama desen ki hamd et, onun da çok kafası bozuk olsa, ne hamdi be dese, Allah bu sefer başını da ağrıtmaya başlasa, ondan sonra Allah Allah, hakikaten hamd etmek lazım. Şimdi iki taraf birden ağrıyor, nereyi çözeceğiz? Ondan sonra hamd etmese, bir de karnını ağrısa, he? Sen ne diyorsun? Bir de kulağını ağrıtsa, insanın vücudunda o kadar ağrı merkezleri var ki, bir tarafın ağrıdığı zaman bütün canın oraya gidiyor. Her tarafın ağrısa sen, nereye vurursun kendini, nereye vuracağını şaşırırsın. Adam hasta oldu geçen, en büyük ağrı kesiciyi vuruyorlar, kanser oldu. Yahu diyor, öyle bir prostat kanseri, Allah muhafaza buyursun. Bir ağrı diyor yani efendim makattan doğru yukarı öyle bir ağrı vuruyor gidiyor efendim Türkiye'deki en büyük profesör, dünyadaki en efendim ağrı kesici iğne, normal adamda diyelim ki 8 saat 10 saat hiç bir ağrı fark ettirmeyecek iğne, bir saat bana mısın demiyor diyor ya, hemen peşinden ağrı yine böyle oyuyorlar gibi tar tar tar tar başlıyor diyor. Şimdi ben bunu ne anlatırken yaşayabiliyorum tabi. Onu yaşayan bilir. Ben de bazı bir ağrı çekiyorum. Ne demiş adam? Sendeki yara demiş, başkası için duvardaki delik. Adam şimdi duvardaki deliğe baksa ne fark eder? Neyse de bendeki ağrıdan da ben kıvransam seni hiç alakadar etmez yani. E şimdi ne kadar nimet var üzerimizde? Ya üzerimizde çok büyük nimetler var. Bu ne zaman anlaşılıyor? Bir nimet elden çıktığı zaman onun nimet olduğu anlaşılıyor. Elden çıkmadan kıymeti bilinmiyor. Bunun gibi şimdi sana bir musibet geldi. Hamd et. Niye? Daha beteri var. Daha beteri var. Şimdi biz bunun beterlerini de bile anlayacak akla sahip değiliz. Bir insan bundan beter ne olur diye düşünemeyebilecek raddeye gelse yine ondan beteri Allah indinde var mıdır? Vardır. O zaman başımıza bir musibet geldiği zaman bilirsek ki günahımızdandır ne yaparız? Estağfirullah. Estağfirullah deyince, musibette gelince Allah ne yapar? Affeder. Ama sen bunu bilmediğin zaman başına gelen belayı hem çekersin, hem de boşuna çekersin, hem de hiç sevap almazsın, hiçbir günahından da kurtulmazsın. Bu enayilik değil midir? Bu büyük bir zarar değil midir? Zaten ben bu çileyi çekiyorum. Madem o da benim günahlarımı eritsin de ahirete temiz çıkayım. Bu doğru değil midir? Bak şimdi, damar atmasına kadar, seyirtmesine kadar ne oldu? Günah kefaret olur. Bunu hadis-i şerif söylüyor. Allah mümine belaları, musibetleri gönderir. Nihayet onu diyor dolu tanesi gibi, damla gibi böyle, dolu damlası gibi akpak eder, tertemiz eder, öyle huzuruna kabul eder. Ahirette de ondan sonra azap yok, hesap yok. Tamam kulum sen çektin. Buyur cennete gir dediği zaman sen de dünyada çektiklerinin çilesinin hepsini unutursun. Onun için dünyada en zararda, zorda ve en büyük hastalıklar içerisinde en büyük fakirlik, illet, zillet, kıllet hepsi birleşti. Hastalık, fakirlik, hakirlik, dışlanmak. Böyle bir adam yarın cennete sokulduğu zaman diyor hadis-i şerifte Mevla ona sorduğu zaman cennetin en edna mertebesinde yani en aşağı seviyesine ondan aşağısı yok koyuldu o zaman Mevla ona sorar. Buyurur ki kulum sen dünyada hiçbir sıkıntı çektin mi? Cennetin en ednasına bile kavuşan der ki ya Rabbi ben bugün bu nimeti hatırlıyorum. Hiçbir sıkıntı hatırlamıyorum. Bu ne büyük bir şey ya. Onun için sıkıntı çekenler mutlaka bu hadisi şerifi hatırlasınlar. Ama hadis-i şerif de buyuruyor. Dünya ehli içerisinde en zengin, en bolluk, en rahatlık ve sıhhat içerisinde yaşayan bir adam. Ama kötü yolda. Diyelim ki Firavun. Değil mi? 400 sene hüküm sürdü. Ondan evvel belki 1000 sene hüküm süren de var. Bir eli yağda, bir eli balda süt banyoları yapıyor. Efendim yemekler, içmekler diz boyu. Bir de hasta olmamış. Mesela Firavun 400 sene hiç hasta olmadı. Bir kere ne başı ağrımış ne karnı ağrımış. 400 sene. Böyle bir insan cehennemin diyor en aşağı derecesine konsa ondan aşağısı yok. Cehennemde en alt hafif azaba mesela Firavun en aşağı azaba girecek zannetmeyin ha. Hep lafları böyle bir tersini anlıyorsunuz. Öyle anlamayın. Firavun gibi bir adam diyorum. Cehennemin en aşağısına konacak olsa. Hadis böyle söylüyor. Ben tercüme yapıyorum yani. Size naklediyorum. Mevla ona soracak. Kulum sen dünyada hiçbir nimet, zevk, keyif tattın mı? Ne diyecek diyor. Vallahi ya Rabbi hiçbir zevk, hiçbir nimet hatırlamıyorum. Bugün bu çektiğim azabı biliyorum. Vallahi budur. Sonuç budur. Hakikat budur. Gerçek budur. Onun için şu anda başına bir musibet gelir. Hemen sen onu kefarete çevir ya. Hemen estağfirullah de. Ahiretten sildir ya. Azaptan kaldır bir parça. Bunun için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne diyoruz? Ha, günahların bağışlanması çok büyük bir lütuftur dedik. Recep'in ilk gecesi olduğu zaman Allah ümmetime tecelli eder. Günahkarları mağfiret eder. Sen şimdi bunda ne var zannetme. İşte günahkarları mağfiret eder ne demek? Günah derdinden kurtarır. Günah derdi neye sebep oluyor? dünyadaki bütün musibetlere, ahiretteki bütün azaplara sebep olan tek şey ne? Günah derdi. O geceki günahları affediyorsa ne demektir o? Bütün belaları kaldırıyor demektir. Bütün dertleri kaldırıyor demektir. Çünkü günahı af olanın yükü kalkar. Çilesi biter. Ve yukrimu taibi deyince burada şöyle bir mana çıkıyor. Hiç tevbe etmese de affeder. Şimdi anladınız mı ne demek? Mesela haftaya cuma gecesine erişeceğiz. İnşallah. Ne bileyim erişeceğiz. İnşallah. Eriştiğimiz zaman da özel olarak mesela bir günahım var. O günahını özellikle kastederek ya Rabbi şu günahımdan tevbe ettim beni affet demese de o geceye kavuşmanın bereketiyle ilk gece olduğu için Regaib gecesi diye değil Regaib gecesi olmasaydı da pazartesi gecesi olsaydı bile ilk gece olduğu için bu müjde var mıydı? Vardı. Ama bir de Regaib gecesinin müjdesi artı. Onları hepsini daha o gece okuyacağız inşallah. Ve yukrimut taibin. Ama özellikle tevbe ederse şimdi o geceye kavuşan bir insan özellikle bir günahından veya bütün günahlarından pişman olarak bir daha yapmamak üzere ya Rabbi tevbe ettim diye bir tevbe tazelerse ona Rabbim ikram eder. Şimdi tevbe etmese de günahkarları affeder ama özel tevbe yaparsa ona özel ikram eder. Bu ikram Allah'ın ikramıdır. Benim ikramıma benzeme. Ben sana en fazla bir çay bir çorba. Ama Mevla ikram etti mi doyurur, kandırır, kazandırır, kaybettirmez. Ya, bir ikramına mazhar olsak sonsuz hayatımızda yeter bize. Haftaya o niyetleri yapalım. Ama şimdi millete de duyuralım. Herkes gelsin, kazansın. Velev ki namaz kılmayan da olsa, öyle bir geceye denk gelir, belki hidayetine vesile olur, mağfiretine sebep olur. Bu işler belli olmaz. Ummadığın adamı çağır. Ya bundan hayır olmaz falan zannetme. Öyle çok var gelenler, seni de geçtiler, ben de geçtim. Adam dedi, getirdim ama dedi, çok da sabırsız bir adam. 10 dakika durur mu durmaz mı? 2 saat oldu kıpırdamadı dedi. Ondan sonra da haftaya diyor ki hadi ne zaman gidiyoruz? E demek ki onun vakti var geldi. Allah da seni sebep etti. Yetmedi mi sana? Niyetiniz ne olsun? Recep ayına tazim. Estağfirullah. Ve men yuazzım şairallah. Kim Allah'ın dininin nişanlarına saygı gösterirse, büyük tutarsa, Recep ayı Allah'ın ayıdır. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Recebu şehrullah el asam. Recep Allah'ın sağır ayıdır. Niçin sağır ayıdır? Hadis-i şerifte. Bütün aylar Allah'ın huzurunda şahitlik yapacak. Çünkü Allah Teala ayları, günleri, geceleri bizim üzerimize ne yaptı? Şahit yaptı. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Vessemâi zâtil burûc vel yevmil mev'ûd ve şahidin ve meşhud. Burçlar sahibi göğe yemin ederim. Vaat edilen kıyamet gününe yemin ederim. Şahitlik yapacak ve şahitlik yapılacak olanlara yemin ederim. Kimler şahitlik yapacak? Kimlere hakkında şahitlik yapılacak? Bunun hakkında rivayetler çoktur. İki tane rivayet sizi ilgilendirdiği için söyleyeyim şu an için. Şahitlerin biri cuma günüdür. Bu mübarek cuma gecesi ve cuma günü yarın ahirette şahitlik yapacak. Kime şahitlik yapacak? Kim cuma gecelerine tazım etti? Kim cuma gecelerinde ilim meclisine gitti? Kim cuma gecelerinde cemaate gitti? Kim cuma namazında, sabah namazında cemaate gitti? Kim cuma namazında bulundu? Cuma ehlinden oldu. Cuma günü, gecesi günü tabi birbirine ne olacak? Gelin gibi süslenecek, duvaklı gelin gibi mahşerde efendim kendisine tazim edenler ona tutunacaklar. Hiç azap olmadan cennete varacaklar. Onlar cuma ehli sayılacak. Cuma bizim hakkımızda şahitlik yapacak inşallah. Onun için biz bu gece yapıyoruz bu sohbeti. Sırf şu sohbete gelen bir adam her cuma gecesinde cumaya tazim ve hürmet ve saygı niyetiyle bu cemaata devam etse mahşerde cuma ehlinden çıkar. İnşallah. Ama bu budur. Gördüğümüz hadislerde bu budur. Ama bütün mesele niyettir. Niyette ilme dayanır. Bu niyetle geliyorsanız bu olur. Niyetlerinizi gözden geçirin. Gelirken bir de bu niyeti cuma ehlinden olmak. Çünkü cuma gecesine tazimen geliyoruz. Biz bunu başka gecede yapsak bu niyeti yapamayız. Çünkü salı gecesinin yani hitapta bir yeri, özel bir fazileti yok. Ama cuma gecesi hakkında çok hadis var. Şahitlerden biri de kimdir? Aylar ve günler. İşte onun için her gün güneş doğduğu zaman, her sabahın güneşinde güneş gün nida eder. Bize seslenir. Ne der? Ene yevmun cedid. Ben yepyeni bir günüm. Ve alâ mâ te'amelü fiyye şehid. Bende neler yapacaksın, ben onlara şahidim. Fagtenimni. Öyleyse beni fırsat bil, ganimet bil, değerlendir. Felev gâbet şemsi. Lem tüdrikni ilâ yevmül kıyâme. Şimdi bugün benim güneşim batacak. Güneşim bir batarsa kıyamete kadar daha beni bulamaz. Yarın da var. Yarın var ama yarın ben değilim. Benim defterim kapanacak. Bende yaptığın günahlar kapanacak. Sevaplar kapanacak. Ben o gün olarak ahirette, mizanda, mahşerde şahit olarak geleceğim. Sen beni değerlendir, ganimet bil, günah yapmamaya bak. Yaptıysan af iste, güneş batmadan. Onun için ikindi namazından sonra akşama yakın vakit nedir? Çok önemlidir. Ne yapılacak akşam namazından evvel güneş batmadan? Camiye gelinip oturulup tesbih ele alındığı zaman ne çekilecek? Sübhanallahü bihamdihi, Sübhanallahü bihamdihi, Sübhanallahü bihamdihi. Ondan sonra estağfirullah. 70 kere istiğfar etse güneş batmadan günahlar silinir. Şeytan da dövünür. Akşama kadar günah işletiyor. Tam defter ne zaman kapanıyor günün defteri? Güneş battığı zaman. Tam defter kapanmadan. Şeytan tam böyle. Hani nasıl ki maçta ne yapıyorlar? Bir golü de attı. Ondan sonra sonu yanaştı. Oyalamaya başlıyorlar. Yani böyle yapıyor hakem. Yatırın. Ne demek o? Yani bir gol daha yemezsek, bir gol daha atmamıza lüzum yok. Uyutun diyor. Ama tabii son dakika neler oluyor ayrı dava. Şimdi şeytan da ne yapıyor? Günah yaptırıyor, yaptırıyor. Akşama yarım saat kaldı, yarım saat kaldı. Diyor ki bu bir diyor bunu yeni günah yaptırmaya lüzum yok diyor. Bu günahları sağlam saklayabilirsek kârdayız diyor. Aman diyor buna bir sevap yaptırmama bakalım. Ama sen de gelirsen camiye oturursan Sübhanallah ve hamdi, şeytan kafayı küt oraya, küt buraya. Ne oldu? Akşama kadar çalıştın, bu kadar günah yaptırdın. 100 Sübhanallah ve hamdi 1000 günahı affettiriyor. Bir adam da 1000 günahtan fazla seri imalat gibi mi çalıştı ya? Bu sefer ne oldu? Ya şeytan mahrum oldu. İnşallah. Ece güneş batmadan. Onun için güneş ne diyor? Gün ne diyor? Beni ganimet bil, güneşim batarsa kıyamete kadar beni bir daha bulamazsın. Çünkü o defter öyle kapanır ve o günahlar orada yazılı kalır. Nasıl sildireceksin diyor. Bunun için gece de şahit, gün de şahit, ay da şahit. Onun için cuma geceleri. Bir de mübarek Recep ayı. Allah'ın ayı. Allah'ın sağır ayı. Dediler ya Resulallah niye sağır ay? Her ay Mevla'nın huzurunda şahitlik yapacak. Şimdi bu ay ne aydır? Cemaziyel ahir mi? Şimdi Cemaziyel ahir ayı bir haftası kaldı. Çıkacak. Çıktı mı Mevla'nın huzurunda şahitlik yapıyor. Mevla soruyor bütün kulların sende ne yaptıklarına? Sen şahitsin. O İyiliğimizi de sayıyor, kötülüğümüzü de sayıyor. Diğer bütün aylar böyle yapıyor. Recep ayına sıra geldiği zaman, Recep ayı bizden ayrıldığı zaman Mevla ona soruyor. O hep bizim iyiliklerimizi sayıyor. Hiçbir kötülüğümüzü söylemiyor. Mevla biliyor ki biz onda da kötülük yaptık mı? Yaptık. Diyor ki, ey benim ayım diyor. Sen diyor, efendim, bunların hiç günahlarını söylemedin. Diyor, ya Rabbi ben sağırdım. Kötülüklerini duymadım diyor. Mevla da buyuruyor ki kullarım da ayıplı, sen de ayıplısın. Madem sağırım diyorsun, ayıbı kabul ediyorsun. Kullarım zaten baştan ayıbı kabul etmiş. Öyleyse seni onlara, onları sana bağışladım diyor. Onları sana bağışladım diyor. Benim ayıma bağışladım diyor. Böylece Recep ayının özel bir muamelesi var. Şimdi madem Allah'ımızın ayı, 12 ay Allah tarafından yaratılıyor ama Rabbim buyuruyor ki Recep'i ben kendime seçtim. Bana saygı gösteren, göstermek isteyen ona saygı göstersin. Kim Recep'e saygı gösterir bana tazim etmiş olur. Peki Recep'e nasıl saygı gösterilecek? Şimdi bunları konuşuruz. Ama en büyük saygı neyle olur? Günah işlememekle olur. Ondan sonra ibadet işlemekle olur. Ondan sonra gündüzleri oruç tutmakla olur. Ondan sonra geceleri teheccüd kılmak, Kur'an okumak, ibadet yapmakla olur. Fakir fukaraya sadaka vermekle olur vesaire vesaire vesaire. Demek ki Recep ayına tazım böyle olur. Yoksa sen Recep ayını ay gökte gözüktüğü zaman ayın karşısına geçip de boynunu büküp de aya saygı gösterilmez. Hadi Recep ayına saygı duruşu. 5 dakika. Kazık gibi durun. Ne biçim iş böyle ya? Ölene saygı duruşu, kalana saygı duruşu. Saygı duruşundan ölene ne? Ne anlayacak o saygı duruşundan? Herif diyor ki ulan bir Fatiha okuyun be. Saygı duruşundan hiçbir şey anlamıyorum. Çelenk götürüyorlar ya, koyuyorlar, yer misin yemez misin? Ne yapacak onu ya? Samanları, çöpleri dolduruyorlar, dolduruyorlar. Şimdi de bir yeni yeni işte. Adesini de demirden yapmışlar, formalide icabı falan bir şeyler. Yahu, ölünün ruhuna ne gider? Bunu Kur'an'da, hadiste söylüyor. Kendi kafanızdan ne bir şey uyduruyorsunuz? Ha, Recep ayına saygı neyle olur? O ay girdiği zaman, tamam mı? Allah'ı zikredersin, hamd edersin, namaza durursun, ibadet edersin. Şimdi siz haftaya mübarek ilk gece, bu mübarek geceye kadar Recep ayına saygınızı göstermek üzere İnsanları bu ilk gecenin ve regaib gecesinin faziletine davet edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Ha, şimdi size saygı göstermenin bir yolunu gösterdim. O zaman Recep ayı şahit olur mu size? He, bir içki içeni, bir kumar oynayan, bir namaz kılmayanı, bir gaflette olanı çağırırsan Recep ayı sana efendim bu yaptığın ameline şahit olup şefaatçi olur mu? Kesin olur. Çünkü Allah ne buyuruyor Kur'an'da? Ve şahidin. Şahitlik yapacak işte aylar, günler, geceler. Bunlara yemin ederim diyor. Bunların çok önemi var. Bu zaman dilimleri bize şahittir. Mekan da öyledir. Oturduğunuz yer. Şimdi şu oturduğunuz yere secde ediyorsunuz. Bu secde ettiğiniz yerler size ne yapacak? Şahitlik yapacak. Niçin hadis-i şerifte buyuruyor? Mümin öldüğü zaman secde yaptığı yerler ağlar diyor. Seccadesi ağlar diyor. Onun için alim öldüğü zaman gökler yerler ağlar. Efendim, imam öldüğü zaman mihrapta okuyan mihrap ağlar. Bundan dolayı mekan da şahittir, zaman da şahittir. İnşallah hakkımızda lehimize şahitlik yaptıracağız inşallah. Haftaya kadar bunu hazırlayacağız. Ve yukarribu zâkirin. İlk gece, önümüzdeki mübarek gece, efendim, zikredenler, Allah-u Teala'yı zikredenler, özel zikredenler, inşallah o gece dualar yapacağız. Zikirler yapılacak, öğretilecek. O zikirleri yapanlar veyahut da işte la ilahe illallah, ondan sonra salavat-ı şerife, la havle ve la kuvvete illa billah, bütün zikirler, Kur'an okumak da zikirdir. Zikir yapanları Allah Teala kendisine yaklaştırır. Bu yakınlık nasıldır? Manevidir. Mesafe söz konusu değildir. Allah onu yakın eder. Ve yuvasilul müctehidin. O geceyi ibadetle geçiren, uykusuz geçiren, ibadet, müçtehidin demek, cehdü gayret gösteren. Yani kim o gece ibadette kendini biraz yorarsa, biz de o gece biraz yorarız. He? Mesela tesbih namazı kılarız, 3'e 10 kala başlarız, biraz yorgunluk olur. Ama ne yapalım? Kim o gece ibadette kendisini yorarsa, Allah Teala onları vusletine ulaştırır. Feyizleri diyor ondan kesmez, ardı ardına feyiz. Hiç bırakmaz onu feyizsiz diyor. Ya bu çok önemli. Kesintiye uğramaz. Bak arada bir kesintiye uğruyoruz. Ne hale geliyoruz? Feyiz bir kesildi mi ne olur? Ceryan kesilse ne olur? Dolaptaki bütün etler bir saatte bu sıcakta kokar. Feyiz bir gitti mi ne namaz kılasın gelir, ne oruç tutasın gelir. Allah diyesin gelmez be. Hep feyizle biz yürüyoruz. Allah bize feyiz veriyor, heves veriyor, nur veriyor inşallah. O gece bir gayret yaparsak Allah bir sene boyunca feyzimizi kesmez. Evet. فَمَنْ قَامَ تِلْكَ اللَّيْلَ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ. O geceyi ibadetle ihya eden, kâme kelimesi kıyamdan gelir. Kıyamın manasını bütün gördüğüm alimlerin kitaplarında kıyam diyor, gecenin ekserisini uyanık geçirmekle olur. Uyanık ama boşu boşuna değil. Uyanık ve ibadette. gecenin ekseriyetini uyanık ve ibadette geçirmeyince kıyam tabiri kullanılmaz diyor. Onun için o geceyi kıyamda geç. Zaten geceler kısa. Buradan da gayb gecesi kaçta çıkıyoruz? Yatsıyı kılıyoruz 11.30. 12 oluyor. Efendim 2.30'dan sonra da 3'e doğru da tesbih namazına durdu. O arada da isteyen işte abdest tazeler, bir gider, çay içer, bir şey yapar. Yahut da o arada da yine ibadete devam eder. Onlar daha uyanık olurlar tabii. Ha böyle yaparsa ne olur? Sabaha affolmuş olarak çıkar. Şimdi tesbih namazına zaten affolma garantisi var. O garanti. Ya, o gece ilk gece olduğu için zaten mağfiret burada söz veriyor ibadetle ihya ederse. Ondan sonra cuma gecesinde ayrıyetten bir mağfiret var. Bir de regaib gecesi. Allah Allah. Regaib gecesinin faziletini o gece anlatıyoruz. Zaten ne kadar mücevher. Bütün melekler toplanacak. Kabe'de bu ümmete dua. Artık o gece af olmayan herhalde bir daha zor af olur yani. Bu kadar hadis ben 4-5 tane bir arada şu anda söylüyorum. Daha bunu toplamaya kalksak dolu mağfiret sebebi buluruz. Onun için inşallah gafil olmayacağız. Allah Teala muvaffak eylesin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâ Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâm. Alâ Seyyidil Murselîne Muhammedin. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti ammâ yasifûn. Ve selâmün alel murselîn. Elhamdülillâ Rabbil Alemin. Geçmişlerimizin ruhları için ve bize de nasip olması için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resulü. Tüm bu cemaatin geçmişlerinden müminin imlâdın ervâhî için El Fatiha.